Sahabenin izinde. Hazırlayıp sunan Nihat Hatipoğlu. Kumanda masası Fatih Çalımlı. Allah'ın selam ve rahmeti, mağfiret ve hidayeti hepinizin üzerine olsun. Mevla rahmetini nisan yağmuru gibi üstünüze yağdırsın. Allah size ve bize acısın, merhamet buyursun. Bizi cihan serveri, kainat efendisi, iki cihanın güzeli, salat ve selam üzerine olsun. O büyük zatın yolundan ayırmasın. Bütün hayatımız boyunca, yaşamımızın tümünde, ölüm anına kadar bizi Allah kendi yolundan ve sevgili elçisinin güzelim sünnetinden ayırmasın. Dünya gelip geçecektir. Geçenlere geçtiği gibi, nasıl dün doğanlar bugün yok idiyse bugün olanlar yarın olmayacaktır. Yarın bir yokluğu ifade ederken aslında mahşere doğru uzanan büyük bir ebedi alemine işaret etmektedir. Dünya hayatına fiziğiyle, görüntüsüyle, bütün vücuduyla, güzelim görüntüsüyle gelen insan toprak olacak ama toprak olan insan yeniden dirilecektir. Şu güzelim veçhler, şu güzelim kainat yeniden bir daha doğacak ve yok olmamasıya ya cennet, ebedi cennet veya ebedi bir niran, bir ateş içerisinde devam edecektir. Allah, Allah'ın sevgisini, Allah'ın rahmet ve bereketini, peygamberinin güzelim yolunu tercih edenlerden eylesin. Bizi Nemrudi anlayışlardan, Firavuni anlayışlardan uzak eylesin. Bizi peygamberine ümmet, Kur'an'la talebe buyursun. Kendine kul etsin inşallah. Ebedi kalacak olan odur. Allah'ı sevmek, Allah'ın istediği yoldan gitmek. Onlar kazanacaktır. İman edenler, bütün ümmetlerin, Hazreti İsa döneminde Hazreti İsa'ya iman edenler, Hazreti Musa döneminde ona iman edenler, Hazreti Davud aleyhisselam döneminde ona iman edenler, İbrahim zamanında ona iman edenler, kurtuluşa erdiler, kurtuldular. Ve Hazreti Muhammed aleyhisselatü vesselamın gelişinden sonra kıyamete kadar ancak ve sadece ona iman edenler kurtulacaktır. Ne mutlu ve müjdeler olsun peygambere uyabilenlere, onun sünnetinden gidebilenlere, Kur'an'ı kendine düstur edinebilenlere, Kur'an yolundan gidenlere sonsuz selam. Ve yine bugün Kur'an'ın işaret ettiği güzelliği hayatına tatbik eden, ettiren büyük bir zatı. Zatların en büyüğü olan o zatı Allah Resulü'nü. Ondan bir iktibas, birkaç sahne belki arz etmek suretiyle bir güzellik ve bir rahmet. Kolaylaştırın, zorlaştırmayın, müjdeleyiniz, ürkütmeyin diyen peygamber. Yessiru ve la tuassiru, beşşiru ve la tunaffiru. Nefret ettirmeyin, ürkütmeyin, kolaylaştırın. Allah'ın emrettiğinin dışında bir emir getirmeyin. Allah'ın rahmetinin dışında bir rahmet gösterisine girmeyin. Siz Allah'tan daha rahim olamazsınız. Siz Allah'tan daha merhametli olamazsınız. Ve siz Allah'ın uyardığından daha çok uyarıcı olamazsınız. Ürkütemezsiniz, ürkütmediği yerde onun. Nerede kolaylık varsa diyordu, orada güzellik vardır. Kolaylığın bulunmadığı her yer çirkindir diyordu. Kolay, Allah'ın kullarına merhamet ediniz. Merhameti unutanlara, merhameti bilmeyenlere, belki merhamet etmeyi kıskananlara, yanlış şeylerin peşindesiniz. Allah'ın kullarına merhamet edin diyen bir peygamber, merhamet nebisi. Bana çirkini öğreten zat, bana güzeli öğreten zat, bana sevmeyi öğreten zat, sevilmeyi öğreten zat, sevginin yanı başında yürümenin ne kadar muhteşem bir rahmet olduğunu öğreten zat, zatların en büyük olan zat. Ve Mescid-i Nebevi'ye civarında, Mescid-i Nebevi'nin orada küçük abdestini bozup farkında olmayan bir bedevi, çölden yeni gelmiş, doğrunun yanlışın farkında olmayan bir bedevi, cihan serveri orada gördü onu. Sahabe bir hamlede adamı yakasından tutuverip mescitten uzaklaştıracaklar. Peygamber camisinde, peygamber mescidinde küçük abdest dökülür mü? Olacak şey mi? Çocuk aklı bile bunu kabul etmezdi. Ama o günkiler bunun farkında değillerdi. Allah Resulü farkındaydı. Allah Resulü biliyordu. Çünkü o kız çocuklarını diri diri toprağa gömen bir milleti ıslah etmişti. Çünkü o pençesi yetişti mi kardeş, kardeşin etini alıp götüren bir millete gelivermişti. O milleti tepeden tırnağa müthiş bir inkılap ile inkılaba uğratmış, değiştirivermiş. Yeni bir veçhe, yeni bir yön kazandırmıştı. Biz ıslah edicileriz deyip ifsad edenler karşısında siz ifsad edicilerdirsiniz. Siz İbrahim'i dini, siz Hazreti Adem'den intikal eden tevhidi bozdunuz. İnsanları kul ve köle ettiniz putların önünde. Siz Allah'a teslim olacaksınız diyen Ebu Kuveys'in oradan bağıran peygamber, gün gelecek Uhud'un oradan haykıracak, Bedir'in oradan haykıracak, Selem Dağı'nın oradan haykıracak, mekan bulabildiği, zemin bulabildiği her noktada insanları tek Allah'a yöneltecek. Hamle eden sahabeye diyordu ki, bırakın adamı kendi haline. Sonra bir kova su getirirlerdi kendileri. Küçük abdestini dökmüş bedevi bakıyor peygambere. Yanlış bir şey yaptığının farkındaydı. Belki yeni farkına varıyordu. Sevgi peygamberi, rahmet peygamberi, şefkat nebisi. Sultanlar sultanı, güzeller güzeli. İzinden gidilen zat, yolu takip edilen zat, sünnetinden bir adım kopulma bizi nirana götüren zat. Bir kova su döküyordu. Ve siz kolaylık göstermek için gönderildiniz, zorluk için değil diyordu. Buhari'nin rivayetine göre. Ve uzun uzun ibadet yapamayacağı için gece yorgun bir halde. Ne yapayım ey Allah Resulü diyiveren, bir çıkış kapısı sorana Bakara suresinin sonundaki iki ayeti geceleyin oku yeter sana. Yani halkın amener Resulü diye bile geldiği ayetleri işaret ediyordu. Sizi sıkıntıdan kurtaracaktır bu iki ayet. Teheccüde kalkamayan, gece geç saatlere kadar Allah'ı anamayan insana aman Resulü oku, sana yeter diyen bir peygamber. Ama aynı peygamber gece 4 saatlik uykusunun yanı başında sabahlara kadar teheccüde vakit geçiriyordu. Kendisi yaşıyordu, yaşadığının 1/5'ini belki istiyordu. İşte idare etmek, idare edebilme sanatı, peygamber sanatı belki. O fıtraten verilmişti onlara. Sıdk, emanet, fetanet, ismet ve tebliğ dediler. Bütün peygamberlerde değişmeyen 5 temel ilke, hepsi peygamberimizde zirveyi taşıyordu. Zirveyi yaşıyordu. Ne güzel dua ayetler. Bakara suresinin 286. ayeti. Hani mealini verecek olursak, ey Rabbimiz, unutur veya yanılırsak bizi sorguya çekme. Ey Rabbimiz, bizden öncekilere yüklediğin gibi bize ağır yükleme. Ey Rabbimiz, bizim Rabbimiz, gücümüzün yetmeyeceği şeyleri bize taşıtma. Bizi affet, bizi bağışla, bize acı. Sen bizim Mevlamızsın, sahibimizsin. Kafirler topluluğuna karşı bize yardım et. Yeter size bunlar diyordu geceleri. Gecelerini seher haline getiren peygamber, her geceye seher kılıfı giydiren peygamber, geceleri sabahlara kadar, mübarek ayakları şişecek kadar Allah'a secde eden peygamber, göğsü körük gibi çarpı veren peygamber dönüyordu ümmetine, size bu iki ayet yeter diyordu. Siz sabahlara kadar uyumayın, ben iki ayet okurum yeter demiyordu, tam zıttını diyordu. Sen Allah'ın Resulüsün. Senin peygamberliğinden şüphe eden zavallılar hakikaten zavallıdır. Yazık. Allah Resulü'nü tanıyamayan, tanımadan geçen hayata, peygambere tabi olmadan geçiveren hayata bin kez, milyar kez eyvah. Ağır yük omuzlarındaydı, çocuk omuzlarında. Henüz Abdullah'ın yetimi, Amine'nin yetimiydi. Çorba kasesine kaşığını indirdiğinde kase boştu. Yetimdi. Amcasının evinde, Ebu Talib'in evinde babasızlık ve anasızlık, çile ve ıstırap kat kat ve yutma yetimlik ne ağır bilir misiniz? Zayıf bir vücut, kainatı yerden kaldıracak kadar müthiş bir kalp, sükut ve sükun bilmeyen muhteşem bir irade. Vücut zayıftı lakin, yetimdi ve yoksuldu. Lakin peygamberlik Allah lütfettiğinde böyle zatların sırtına gelirdi. Yüceltecek, büyütecek, onları örnek hale getirecekti. Başkalarının içinde çalışır.